गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। पता आज भी ना है जीना है तो रात बाकी और साकी बड़ी नाजुक हसीना पाए तो हम उसे